Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 25 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest dimarts, dia 25 de maig de 2010. Encetem una setmana, encetem una nova edició de Línies Obertes. Encetem una setmana curteta, eh? I és que ahir vam fer festa. Segona Pasqua, i nosaltres aquí, a Línies Obertes, vam fer festa, vam donar festa a l'Angie Morales, que ens porta a Mapamundi, a la Carla Garriga, que ens porta al Barcelona de Franc, però no li hem donat vacances al Carlos Aguilar, que el tindrem d'aquí una estoneta parlant-nos del final de Lost. Encetem aquest dimarts un programa que tenim ben farcidet de coses, com sempre, com és habitual. Començarem fent un repàs a l'agenda del dia. Mirarem després la previsió meteorològica pel dia d'avui, connectarem també amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària, i connectarem amb el Transmet perquè ens indiquin si hi ha alguna incidència a transports públics. Després farem un repàs a les notícies curioses, notícies algunes positives, notícies que ens criden l'atenció, que surten publicades als diaris. I allà cap a 3 quarts, una miqueta abans de 3 quarts de 8, tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà l'Envidiats. Els millors vídeos de la xarxa, els millors vídeos de YouTube, portats a la ràdio. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes, com és habitual els dimarts, tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure. Ens presentarà un grup que posa a disposició de tots els seus seguidors la música que fan perquè la puguin descarregar de manera gratuïta i de manera legal. I com dèiem, farem també un repàs a la graella televisiva i acabarem amb el Carlos Aguilar, que ens portarà aquest especial televisiu dedicat a la sèrie Lost. No us ho podeu perdre, un programa que us acompanyarà fins les 9 del matí a RKB. Línies obertes amb el nostre telèfon perquè puguis participar i puguis dir la teva al llarg del programa 93 468 55 55. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279, 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego, recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda del dia, com sempre, fent un repàs a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Doncs anem en aquest 25 de maig fins al 1787. I és que a Filadèlfia, als Estats Units, es va acordar escriure la nova Constitució amb en George Washington com a president. El 1895, a Londres, la policia va arrestar l'escriptor irlandès Oscar Wilde per cometre actes de grolleria i indecència amb d'altres homes. Déu-n'hi-do. Anem fins al 25 de maig de 1927. I és que als Estats Units, el Boeing B-40 va fer els seus primers vols. Un dia com avui, del 1957, a Roma, es va crear el Parlament Europeu. I què va passar un 25 de maig del 1961? Als Estats Units, el president John Fitzgerald Kennedy va anunciar, després d'una sessió especial del Congrés, que el seu govern estava preparat per començar el projecte que portaria l'ésser humà a la Lluna abans del final de la dècada, el programa Apollo. El 1963, a Addis Ababa, a Etiòpia, es va fundar l'Organització de la Unitat Africana. I un dia com avui, del 1973, a Londres, el músic Michael Field va llançar el disc Tubular Bells. Va ser un dia com avui, del 1977, que als Estats Units es va estrenar la primera pel·lícula de la popular saga La Guerra de les Galàxies, creada per George Lucas. I el 25 de maig del 2006 es va crear, un dia com avui, el Dia de l'Orgull Friki. I dos anys més tard, el 2008, aterrava la sonda Fènix al planeta Mart en busca de proves biològiques. Un dia com avui, del 1975, naixia la cantant nord-americana Lauryn Hill. Avui fa 35 anyets. Des d'aquí la nostra felicitació. I qui ens deixava un dia com avui? Doncs hem d'anar fins al 1681, en què ens deixava un 25 de maig Pedro Calderón de la Barca, el dramaturg. El 1693 moria Madame de Lafayette, l'escriptora francesa. El 1899, el polític Emilio Castelar. I un dia com avui, un 25 de maig del 1954, ens deixava el fotògraf de guerra d'origen hongarès Robert Capa. I ara anem a obrir l'agenda, anem a mirar quins actes tenim avui d'interessants a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Doncs, per exemple, la projecció del vell Antonio de Mauro Bolognini al centre Riera Blanca, al carrer Riera Blanca número 1. Serà a les 7 de la tarda. També podem veure Lots Persons Area de Caroline Strapp a Cine Ambigu, al Verdi Park, al carrer Torrijos número 49, a 9:15 de la nit i 10:45. Avui també tindrà lloc la conferència La maçoneria catalana, una perspectiva de futur, a càrrec d'Antoni Castillo. Serà la Biblioteca Pública Arús, al passeig de Sant Joan número 26, a 6:45 de la tarda. I si us agrada el cinema japonès, la conferència La influència de Shakespeare en el cinema japonès us interessarà. És una conferència a càrrec de Carlos Jiménez Soria i tindrà lloc a la Casa Àsia, a la Diagonal 373, a 8:45 del vespre. També podem anar a un col·loqui que investiga els crims del franquisme, que diu que investigar els crims del franquisme no és delicte. Tindrà com a tertulians en José Luis Gordillo, Antonio Doñate i David Bondia. El convoca la Plataforma contra la Impunitat. Serà la Facultat de Dret, de la UB, a la Diagonal 684, a les 12 del matí. I un altre debat sobre la prostitució, diferents realitats, tindrà lloc a l'Ecoconcern Innovació Social a Mare de Déu del Pilar, número 15, a 8:45 de la tarda, amb Montserrat Neira i Dolores Juliano. Avui també podem assistir a una conferència a càrrec de la que va ser la vídua, la que és la vídua de l'expresident francès, Jean-François Mitterrand. Doncs la seva vídua, Danielle Mitterrand, que farà una conferència amb el títol El repte ètic per una nova gestió de l'aigua. Serà al Museu Marítim, avui a les 7 de la tarda. I també se celebra avui la inauguració al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de l'exposició Barcelona-València-Palma. Serà al carrer Montalegre, número 5, a les 7 de la tarda. I també podem anar a una lectura de poesia. I és que l'actriu Anna Zuari recitarà el poema musicat Lobito Bueno, de José Agustín Goytisolo. Serà a la Biblioteca Clarà, al carrer Doctor Carulla, número 22, a les 7 de la tarda. I per últim, una proposta musical. Actuació de Fibla i Lucius Works Here a l'Auditori de Caja Madrid, a la plaça de Catalunya, número 9, a les 7 de la tarda. I ara ens quedarem amb una mica de música, un tema... Parlàvem fa una estona dels aniversaris, dèiem que avui és l'aniversari de Lauryn Hill. Doncs un tema de Lauryn Hill, justament, és una versió d'un clàssic, Can't Take My Eyes Off You. Doncs amb ella ens quedem fins al moment de connectar amb el Transmet, aquí, a Línies Obertes, a RKB 106.9 de la freqüència modulada. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Heaven to touch. I wanna hold you so much. Hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand. The way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. Words that to but speak. If you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.

La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. De seguida, les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Però abans, a línies obertes, una miqueta de música. Un tema de Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight. I et recordo que si vols participar en el programa, pots fer-ho a través del telèfon 93 468 55 55, el nostre telèfon de directe. A més, tenim també correu electrònic, liniesobertes@idicom.net. I també tenim un Facebook a través del qual pots participar. facebook.com/líniesobertes. Arriben les notícies curioses, notícies sorprenents, notícies aquelles que ens criden l'atenció, amb una notícia de positiva per la ciutat de Barcelona. I és que a l'àmplia llista d'obstacles que s'interposen al camí dels barcelonins quan transiten per les voreres de la ciutat, s'hi podran restar a finals d'any unes petites, encara que significatives i especialment lletges, estructures del metro. Aquelles estructures, ja sabeu, aquelles que són així com rectangulars, que sobresurten com de formigó i que tenen una reixeta, que són estructures per la ventilació. Doncs tots aquests blocs de ciment i reixeta, la Conselleria d'Obres Públiques s'ha proposat eliminar-los. I aquest procés, que va començar fa més d'un any amb la supressió, en el marc d'obres més àmplies, dels blocs de l'estació del Passeig de Gràcia, a la línia 4, doncs aquest cap de setmana ha començat a zona universitària el gruix del pla, que fins a final d'any suprimirà 19 estructures a la ciutat de Barcelona. Les obres han començat als tres pous que hi ha en aquesta estació de la línia 3, dos d'ells situats al costat mar de la Diagonal i un al costat muntanya. Durant les properes setmanes començaran els treballs d'integració urbana dels pous de les estacions de la línia 1 d'Universitat, situat a la Gran Via, de Florida, a l'Hospitalet de Llobregat i d'Espanya a la Cruïlla de Gran Via i del carrer de Tarragona. I durant el 2010 també se suprimiran, amb un cost total de 500.000 euros, tres estructures de la línia 1, les situades a la parada de Sant Andreu, que n'hi ha dues, i d'Urgell. I a més, a la resta de línies, les obres es duran a terme a les estacions de Pep Ventura, de Verneda, Sants Estació i Maria Cristina, Besòs, Verdaguer i Ciutadella i Entença i Camp de l'Arpa. Doncs, per fi, ens desfarem d'aquestes coses lletges i se suprimiran per simplement reixetes arran de terra. I ens sorprèn, no positivament, però sí que ens sorprèn, que la consellera d'Educació de la Comunitat de Madrid, Lucía Figar, ha nomenat com a assessor tècnic educatiu un senyor que es diu Eduardo de Bergia. Fins ara, director de l'Institut Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, on estudiava Najwa Malha, la noia que va ser apartada de les classes per portar hijab. La portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Fátima Peinado, ha dit que el canvi d'aquesta titularitat es portarà a terme el pròxim 1 de setembre i considera que és un premi i recompensa inadmissibles per qui va vulnerar el dret de l'educació de l'adolescent. Aquest senyor és professor d'educació física i, segons la conselleria, reuneix les condicions idònies pel nou càrrec en la Direcció General d'Educació Secundària, des d'on s'impulsaran els programes educatius especialitzats en l'esport que preveu posar en marxa el govern d'Esperanza Aguirre. Déu-n'hi-do que aquest senyor se'l posi com a assessor d'Aguirre. Ja veiem de qui s'envolta, no?, aquesta senyora. Amb això jo crec que ja està tot dit. I atenció, perquè Facebook, després de les grans crítiques i de les amenaces de molts usuaris de marxar de la seva xarxa, doncs en aquests moments sembla que està disposat a millorar la privacitat. S'enfronta a un procés per pràctiques monopolístiques i s'ajunta d'aquesta manera, doncs, amb Microsoft, amb Google, que des de fa temps diuen que no respecten gaire la intimitat i el seu pel potencial que té per subvertir models de negoci. Primer va ser diumenge, en un blog especialitzat, que van reconèixer que havien comès un munt d'errors. Així ho va reconèixer Mark Zuckerberg, que fa 6 anys va crear la xarxa pels seus companys de la Universitat de Harvard i ara està a prop de gestionar les dades personals, doncs, de 500 milions de persones. Ahir, en un article a The Washington Post, el creador de Facebook va dir que les pròximes setmanes simplificarà els filtres de privacitat. Només han passat 4 mesos i mig des que l'empresari proclamés que l'era de la intimitat havia acabat i que el rol de la seva companyia era reflectir les actuals normes socials. Doncs l'encarregat de precisar el nou ordre era el mateix Zuckerberg. Ara, doncs, se n'ha desdit i la xarxa sembla que tindrà una transformació per evitar

Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. En 3 minuts, 3 quarts de 8 del matí, i jo no he begut, però veig doble. Veig dues roses a l'estudi. Roses obertes. Sí, i quina de les dues més tonta, no? Va, ja ho pots dir. No, jo això no ho he dit. No, no, no. Sé que guanyo jo i espero guanyar jo, perquè jo aquest càsting me l'he d'emportar. Tu no vas a fer nada. El càsting s'ha d'emportar Marc Gómez Silvestre, que encara no t'hem vist a la tele, eh? No ha sortit el... Com a mínim a internet, no a internet no estàs. Sí, però no passa res. Tinc una senyal i serà el vídeo número 5. El vídeo número 5? Sí, sí, sí. Doncs... Que en castellà és... Cinco... No! No! Garriga! Jopetes, Garriga! Jopetes. Podem dir-ho per antena, no? Perquè la gent també voti... Sí, sí. Evidentment, a través evidentment. Cal votar Mario Silvestre. Mario perquè... Silvestre. Sí, el número 80. Però posem en situació. La sexta, el intermedio. Reportero marica. Reportero vale? Marica. Ho tenim aquí, ho tenim aquí. És una vergonya, senyores, que un periodista hagi de fer això, però aquí estem, escolta. Però jo he vist algun vídeo i ho fas bé, això, eh? De reportero, vols dir, eh? Sí. Ja. Mira, Carla, no em liguis, que sembles ja aquí, que m'estàs tornant boig com el David, per favor. Però és que aviam, que hem dit que avui seríem serios, va, intentem-ho. Avui l'han enviat, David, A veure... Fa 18 anyets. Fa 18 anyets? No, 18 anyets, sí. No. Fa la 18, és la 18a vegada que fem envidiats. I es pot emborratxar. Sí, ja pot veure. Ja pot veure. Ja pot veure. Em sembla que ja fa temps que veu. Sí. No, no vindran ara. Ai. Tens a la teva esquerra, a la que quan va Bellpuig diu que no surt del bar. És una gresca, una xerinyola... Xerinola i disbauxa, eh? Disbauxa i xerinola. Per mi és fiesta, fiesta! És que com diu la meva mama, jo sóc de postes de sol i caps de setmana. Ai, que mona ella. És postes bonic. De sol i cap de setmana, per dir-me que no paro quieta a casa, yeah. I que sé, sí, això. Va, bueno, no us hem presentat com Déu mana. Ah, Marc Gómez Silvestre. Hola, què tal? Bon dia, Carla Garriga. Bon dia, David. La Carla tenia ganes de micro, com que no va venir ahir, que era festa. És això, que ara s'amorra aquí ràpid. Doncs avui, David, felicitem doblement a... Bueno, a l'Envidiats, d'una banda, sí. I de l'altra, a Línies Obertes. Ah, sí? Sí. Ens posa la sintonia perquè serà una felicitació així. Quina? En 3D. La de Línies Obertes? La de Línies Obertes, sí. Que també és l'aniversari de l'Àlex. Felicitats, Àlex, guapo. Passen 47 minuts del punt horari de les 7 del matí, avui dimarts 25 de maig de 2010. Encetem un tribut a Línies Obertes en una edició comprimida per donar-li les gràcies. I és que l'Arantxa, la Viladot, la Leiva, l'Aguilar... I nosaltres, evidentment... No seríem ningú sense Línies Obertes. I tu, David, que ets com el papa de tots. Oh. David primero. Mira, no connectarem amb el Servei Català de Trànsit, però sí t'explicarem com serà el temps d'avui dimarts 25 de maig. Carla, a veure... Al llarg del matí l'ambient serà assolellat, amb l'excepció d'alguns núvols a la costa. A la tarda la nuvolositat augmentarà per l'oest i creixeran núvols al Pirineu, on s'esperen xàfecs. Les temperatures pujaran lleugerament. I ara anem per les notícies curioses. Google per Berlusconi és Google. Berlusconi ha sucumbit a la moda de posar accent anglès quan pronuncia temes famosos en internet. Però al president italià li va sortir malament i en lloc de Google va dir una paraula estranya del tipus Google. D'aquest últim episodi del segon cavall... Dit cavalier, eh? Collons, que... Ai, és complicat. Quina cosa té per antena. S'ha fet eco als mitjans internacionals i no precisament per alloar el seu perfecte anglès. Va, escoltem-lo. El tallo. Sí. A veure què diu. Berlus. Coni. Di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di internet, di Google. Res millor, però perquè tots han... Sí, és verídic, eh? És verídic. Sí. Tu creus? Tu creus? No ho sé. Doncs res millor, però perquè tot soni millor que relaxar-se. La millor forma de fer-ho... Practicant ioga, sí. Practicant ioga a l'escola per millorar les notes. I no gaire lluny d'aquí, David. Els alumnes de quart i sisè de primària de l'escola pública Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts, aquí a Barcelona, alternen les tradicionals classes de matemàtiques o llengua amb la pràctica del ioga dintre de l'horari lectiu, amb el propòsit de millorar la seva concentració i és que, si és possible, també millorar les seves notes. Ai, no podia faltar el sexe gratuït amb la Carla. Com sempre. Ui. Com sempre, com si ho féssim cada dia, això, eh? Gratis, sempre. Bueno, gratis, Carla. Sempre. Com es pronuncia això? Bahrain. Bahrain? Bahrain. Vale, doncs obren el primer sex shop a Bahrain, gestionat per una dona amb vel. Oh! Curiós. És l'únic sex shop a Bahrain, al costat de Qatar, i probablement de tots els països àrabs del golf. Es diu Darkdija. És que... Li he posat unes paraules avui a la Garriga. Darkadija. Darkadja. Darkadja? Darkadja. No, no crec. Clar. La casa de Katja? Kadija. La casa... Bueno, ja està gestionat. Bueno, sí. Està gestionat per una dona amb vel. Modernitat o màrqueting? No ho sabrem mai. Què t'ha semblat això? Molt bé. Interessant, doncs, sí. Maquíssim. I ara sí, David, comença l'Envidiats. Comença l'Envidiats oficialment. Anem cap a l'Envidiats. Ale. Doncs anem cap a l'Envidiats i què en teniu, a veure, per l'Envidiats? Doncs avui l'aniversari ja l'hem celebrat i, bé, així que anem al tajo. No parlaré de misses ni de rosers. Avui toca tele, tele i més tele. Començarem amb una mica de gossip. Tafaneig. Sí, sí. Per què m'ho mous, això, quan jo estic llegint? Nena, és el teleprompter, carinyo. Gossip, sí, l'esport mundial per excel·lència. El tafaneig o el gossip? Què és l'esport mundial per excel·lència? Amb les gosses. Ah, doncs això, sí. Això és el que li deia Bardem a Penélope quan li va entregar la Palma d'Or al macho espanyol. Escoltem-lo, que bo que està. Estàs. Sí, comparto sí, esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con ai, mi amor, no. Penélope. Te debo muchas cosas y te quiero mucho. Ole, ole, ole. Ja tocava, eh? Sí. Ai, si veiéssim la cara de Penélope, com estava allà ella, enamorada, que se li nota, se li veu. Jo de tu, David, començaria a patir. Ai, per què? El quejòmetre funciona. I la gent truca... Leiva, sí, sí, vine cap aquí, Vanessa, Leiva, vine cap aquí. Va, acostis, Leiva, acostis. Acosta't. Acerca't. Saluda, parla. Digues hola. Hola, bon dia. Hola, bon què dia. Tal? Molt bé. Veus que funciona, tu? Ve veure que funciona, l'altre dia sí, va sí, funcionar sí. I molt bé. Clar, doncs... queixar-se la gent sempre està bé. Bones audiències. Realment. És molt sa queixar-se, clar que sí. És molt sa queixar-se, escoltem com es queixa aquest espectador del diari de Patricia. Xungu. Xunguíssim. En el número 8, una denúncia que ja tocava. No ho he robat a l'APM ni res. Ahí está su número de teléfono, 902-300017, para estas personas que necesitan esa ayuda. Tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablas? Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Mi nombre es Diego. Diego, ¿con quién quieres hablar, Diego? Pues con todos, un poco. ¡Ay, qué bonito! Me encantaría tener la oportunidad de pagarles un poquito a cada uno. Es más majo. Pero bueno, mi situación tampoco es que sea ni mucho mejor ni mucho peor que ninguno de ellos. No pasa nada. Pero lo que sí me gustaría hacer un poco hincapié, tanto en el programa como en ti, como presentadora y tal, es... ¿cuánto dinero estáis sacando de vender las desgracias ajenas en la gente a esta toma. Hora? ¡Toma! Vamos a ver, Diego. Sería Diego, que la publicidad, nosotros, Diego, lo que ganéis con la publicidad, si Diego, de verdad os importa vamos a ver, la gente, una cosa. Si de verdad os importa hoy esa hacemos gente, un programa bajo. Especial pues sí. Para bajo. Que la gente de este programa creer, ayude a nuestros invitados. Exacto. Venga, vamos, qué toma, fuerte. Dale. Venga, vamos, toma, dale. Realment és real, fa falta. Però ja sabem, no? Se sap a què vas, a un diari de Patricia, o no? No, la gent va parlar de la seva col·lecció de segells. I a conèixer Mònica Arango. Clar, clar. Seguro, seguro clar, que clar. Con el dinero que están ganando, con 15 minutos del policía es que puede ayudarle. I si un dia us passa això aquí? Aquí no passa perquè aquí, no, aquí la cosa és diferent. Sí. Aquí no vaxem a ningú. No. Gràcies i vamos a dejar que llame otras persones. Amb dos collons. Oi, Maripau. Amb dos collons. Mira que parla poc, però quan parla, parla. Sí, sí. La tenim per aquí passejant i dale. Amb dos collons. Mira, li surt bé a la Garriga aquest accent, eh? Ho fa molt bé. De fet, sembla natural. Una entrevista a Maripau Huguet. Podem simular-la ara. A veure com seria. David, et toca. A mi em toca. Molt bon dia, Maripau. Què tal? Molt bon dia, David. Encantada d'estar aquí, amb tots vosaltres. On estàs ficada, Maripau, últimament, que no et veiem mai? A la boca del llop, que no hi neve ni plou. És que a ella li agraden més les boques que les panxes. Bueno, ja... seguim. Carla, avui et porto, David, un manual per convertir-te en el xuleta de la tele. Ui. O el que és el mateix, Rafa Mora. Uf. Que el tenim a la isla. A la isla, allà sí. Perdudet. Però llàstima que no es quedi allà perdut. Ai, però si està... Està portant molt bé, eh? Ai, pobre, es desinflarà en dos dies, però bueno. Però escolta el que ens va deixar abans... Vosaltres sabeu que simpatitzant... Per què s'obre en talla? No em deixa no parlar! No sé, però és que... Vosaltres sabeu que simpatitzant d'un partit d'extrema dreta, del que és la més extrema dreta de... Però tot és tele, és mentida. No és tan mentida, no és tan mentida. Et puc acabar la frase? Acaba-la. És que clar, abans de marxar ens va deixar les claus per ser com ell. Escoltem-lo. En quart lloc, l'autèntic Xulo Piscines. No, no, no. A mí me cuesta mucho dar este paso, la verdad. Que quede mal o que quede bien. Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás. Ay, por favor. Pero ¿cómo se puede ser tan chulo? Que siente... Yo no veo ninguna. ¿Dónde están? Que siente, Rafa. Que siente como siente. Y por primera no, vez... No, Rafa, es que escucha una cosa. A mí me hace gracia. Sí, me hace gracia. Pues a mí no. Escucha solamente un momento y así nos reímos un rato. Yo nunca había conocido, de verdad, te lo digo, a una persona que le gustaría ser por un minuto feo, como dijiste el otro día, y por otro lado que diga es que a mí siempre me han venido las tías detrás. Es curioso. A veces a las personas, no, cuando eres así, no se te llega a juzgar por cómo eres en realidad, ¿no? Por tu sentimiento. Tiene labia, ¿eh? Pero mira, yo ya regalo les noies que le van darrere en aquel señor. Quiero volver señor. A programas sí, atrás, a ver si recordamos que del primer día que me senté aquí, o el segundo lo dije, cuando me dije a mis compañeros que no lo veía como rival, lo veía como pretendiente porque es que yo no tengo rival. Pretendiendo, mira, un xulo piscines com cal, sí. Pesadíssim, la veritat és que sí. Ah, i sort que seleccionem els convidats aquí, que ens podria passar una cosa com la que li va passar a la pobra Patricia Gastañaga, que costa. Patricia Gastañaga, mírame Torco. No. Allò que tenen les senyores de Logroño. Vamos. Torco. Tu eres una mujer. Yo estoy operada. Hi ha molta maldat en este món. Tu sabes lo que yo me ahorro en bragas. De verdad. Yo no llevo braga ni de día ni de noche. Llevo el coño aireado 24 horas. ¡Ah, nena, nena! Espérate un poquito. Me voy porque estoy hasta el coño. No. ¿Por qué no? No, es que no. Venga, pues venga. Un aplauso. Cosa, te de irme. Un aplauso para ella. Pues miradme todo. No, no mire nada. I és que imagina't que no la Leiva, perquè la Leiva és molt seriosa, però jo què sé, la Carla o jo, qui fent coses d'aquestes? Déu-n'hi-do. Tu què? Jo també sóc molt seriosa, tu potser no ho ets massa de seriosa. Perdona? Però jo ho soc molt. Seriosa? Tu no ets gent seriosa. Jo no soc gent seriosa, carinyo. Sembla una del Modóvar, això, ara. Sí, ara sí. I podem donar les gràcies, que aquí no tenim concursos, perquè si no... Sort que no tenim concursos. Entre tu, jo i les trucades... Seria això, un despiparro. Ai, és tan difícil entendre la mecànica, oi que sí, Carla? Oi que és difícil entendre la mecànica d'un concurs? Molt. Sí? Escoltem quant difícil és. Hem de ser inútiles, eh? ¿Por qué apodo? ¿Apodo? Era conocido Antonio González, marido de Lola Flores... y padre de Antonio, Rosario y Lolita. Sardinita. Algo así, joder, gamba. ¡El pescadilla! Pues sí. Sí, ahora. País cuya capital es París. ¿Correcto? París. ¿Qué polla pasa aquí? Dime. París, claro. ¿Qué claro. dice usted? París cuya capital es París. Sí. ¿Qué? ¿Qué es París? Claro, ¿sí? Loreto Valverde. Alfredo Landa. ¿Cómo ha dicho usted? Era una imatge de Margaret Thatcher, diu Alfredo Landa. ¿Cuál es el nombre con una provincia andaluza? Es lo que Ferradio, que nos veu. ¿Eh? No lo sabía, la he hecho por poco. No, ya, ni espero. Es tricual, amiga. ¿Con qué parte del cuerpo llevas al ascensor? Tin. ¿Con el dedo, Isabel? ¿Con la provincia insular en la que nació Javier Bardem? ¿Con qué parte del cuerpo llamas al ascensor? ¿Pastora? ¿Con el dedo? ¿Provincia, pues no, provincia insular? Sí. ¿Tengo que decir provincia? ¿Castilla? Es que es la mancha. Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la paga. Va, doncs ja està. Va. Que a la Carla se li fa pesat, és que des que està embarassada, David, la tinc tonta. Momentos embarazosos d'aquests no li agraden. Garriga, felicitats. No ho sabíem, això. Papa, que no és veritat. Àlex, a part de felicitats, aquesta era la sorpresa que et volíem fer. Tantarrón. Ai, l'altre dia t'ho deia la Carla, ai, és que veig els nens, em fan una gràcia. Mira perquè li fan gràcia, instinto maternal. Bueno, mira. Ja us el regalaré quan el tingui. Què regala? Que ja veig que us en moriu de ganes de tenir un bebitó. Ja el cuidarem, el portarem al parc i aquestes coses, però res de regalar, que a les 24 hores això no, ara no. Li posarem no Josep toca. Maria. Josep Maria? Josep Maria no és un nom de nen. Per què no? No ho és, no ho és. Mira, sort dels col·laboradors que tens. Ara aquesta frase no ve molt aquí, però sí. Vale. Que arribes a tenir el doctor Gutiérrez i mira quin pollo et monta amb el doble sentit. Això que no ens agrada ni a mi, ni a la Carla, ni no, a ningú. No, lleig. Diciendo esto, dijo esto. Y yo también en la Valcarnero he comido en las fiestas muchos chochos de estos. Doctor Gutiérrez. Sí, yo también en la Valcarnero he comido en las fiestas muchos chochos de estos. Ay, mare. Ay. Saps a què es referia, però? Els d'altramuces, de tota la vida. Sí. Però sí, que li agrada a les 10 del matí jugar amb el doble sentit. Ay. Por delante y por detrás. No, elegante, por detrás sí, y por delante, sí, pero ya está. Sí, ya está. ¿Se diría al revés? No sé. No sé. Per què et fas la rosa? Sembles aquella del barullador? A veure com és allò? Fes... A veure, guapa, a veure... Posa un pit a la taula! Ah! Això és contra la becària! Apa! No, però havies però, de fer allò... No, perquè és que jo no dono el perfil per anar al fricant. Per això, t'havies de fer la rosa, la... Ai, fumada! Això. Saps que no la van agafar, no la No t'han agafat. No. Són molt cruels, eh? És que són molt sèria, David. Ja, jo és que... Ja sé el perfil de noies que trien. Per exemple, hi ha una que era companya meva a la facultat i que està a la tele ara i era això, va ser companya del badollador durant un temps. Després volem noms. Les genolleres són molt importants. Ai, us esteu passant, no? Hem de marxar, companys, ja que ens queden 20 segons. Vinga, doncs marxem. Què podem fer en 20 segons? Cantem? Vale, què cantem? No sé. Això mateix. Això, per exemple. Perfecte. Fins la pròxima setmana, nois. Que marxem. Petonets. Adeu. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 17 graus, a Tarragona 15, 16 graus a Girona i 12 a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha, destaquem les retencions al nus del Papiol, sortides de l'AP7 a Santa Perpètua, sentit cap al sud, Can Salvatella, Mollet i Paret, sentit cap al nord, la 2 a la zona de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, la B23 a l'altura de Molins de Rei, de fet, comença la P2 a la zona de Molins de Rei, hi ha una incidència en aquest punt al voral, i més endavant, entre Sant Feliu i Diagonal, hi ha trams de retenció d'entrada a Barcelona, i també l'autopista del Maresme, des de Montgat fins a Badalona, amb retencions força compactes, direcció cap a Barcelona. Dimarts 25 de maig, el PSOE accepta ara, després de la compareixença d'ahir al Senat del president Montilla, desbloquejar la renovació dels magistrats del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat. Fins i tot podria acceptar els noms proposats pel PP. Els populars ho interpreten com una maniobra per endarrerir la sentència de l'Estatut fins després de les eleccions catalanes. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, Montilla i el president espanyol, Rodríguez Zapatero, haurien pactat en un sopar privat el suport del PSOE a la renovació del Tribunal Constitucional. Des d'avui, les administracions locals no podran accedir a més crèdits fins l'any 2012. La mesura del govern central va agafar per sorpresa diputacions i ajuntaments que ahir van haver d'aprovar a correcuita operacions de crèdit per la via d'urgència. Avui se sabrà si es constitueix la Comissió d'Investigació Parlamentària per aclarir la relació que hi podria haver entre el finançament de Convergència Democràtica i la Fundació Palau de la Música. De moment és improbable que es constitueixi perquè requereix el suport del PSC, que ja ha anunciat que no li veu gaire utilitat. A partir d'avui s'apliquen canvis en les sancions de trànsit i el sistema de punts del carnet de conduir. Per exemple, se'n perdran 3 per manipular el navegador mentre es condueix. Altres infraccions, com ara aparcar al carril bus, deixaran d'arrestar-ne. L'incendi forestal de Benifallet al Baix Ebre està ja en fase de control. Una vintena de dotacions dels bombers continuaran treballant a la zona. L'últim balanç és d'entre 25 i 30 hectàrees cremades. I un accident entre un vaixell de càrrega i una altra embarcació a la costa oriental de Singapur ha provocat un vessament al mar de prop de 15.000 barrils de petroli. Les autoritats locals han començat ja a netejar la zona. Catalunya Informació. En esports, Mourinho continua acostant-se al Madrid. El representant de l'encara tècnic de l'Inter de Milà va ser ahir al Bernabéu per accelerar la negociació. Mourinho, per la seva banda, negocia la seva sortida del club italià. La selecció espanyola de futbol està concentrada ja a Madrid, pensant ja en clau mundialista. Hi ha 8 blaugranes més, els catalans Capdevila i Cesc, que ja ha comunicat a l'Arsenal que no jugarà més amb el conjunt anglès si no el traspassen al Barça. Encara en clau blaugrana, la junta directiva del Barça ha quedat escapçada arran del procés electoral i ha quedat reduïda a 7 membres, el president Laporta i 6 directius més. La resta van dimitir ahir per poder-se presentar a les eleccions. Tots els dimissionaris formen part de la precandidatura de Jaume Ferrer. D'altra banda, Leo Messi no ha participat de la golejada argentina per 5-0 sobre el Canadà, arran d'una sobrecàrrega muscular. Rafa Márquez sí que ha jugat amb Mèxic, que ha encaixat un 3-1 amb Anglaterra. A la Lliga CB de bàsquet, el Madrid ha eliminat el Cajasol de Sevilla i a partir del dijous també disputarà una de les semifinals contra el Caja Laboral de Vitoria. L'altra semifinal la jugaran Riga, el Barça i Unicaja de Màlaga. I en tenis, Rafa Nadal debuta Roland Garros davant del francès Mina. Els catalans Robredo i Hernández han quedat eliminats, mentre que Granollers ja és a la segona ronda. I pel que fa al temps, aquest matí el temps serà molt tranquil. Al migdia fins i tot farà una mica més de calor que ahir i a partir del migdia s'esperen ruixats més dispersos al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Cap a mitja tarda també n'hi haurà cap al massís dels Ports. Passen 5 minuts de les 8. Continuem a Línies Obertes i encetem aquesta segona hora en aquest dimarts dia 25 de maig de 2010. Una segona hora en la qual, com sempre, pots participar i pots dir la teva. A través del telèfon, a través del 93 468 55 55, a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net i també a través del nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. I encetem la segona hora, en la qual tindrem, d'aquí uns minutets, a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Música gratuïta, música de lliure distribució que et pots descarregar a través d'internet de manera legal. Després farem un repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar a la tele aquesta nit. I acabarem amb un especial que ens porta avui el Carlos Aguilar. Ens parlarà del final de la sèrie Lost. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada Línies Obertes. Psst, recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Thank you. En 5 minuts arribarem a un quart de 9 del matí. I ja tenim aquí amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Tenim overbooking avui, eh? Tenim overbooking, sí, sí, sí. Mira, farem una cosa, els farem entrar. Això, vale. Perquè com que proposaràs la frase... Això, a veure aquesta si dita, a veure si algú d'ells la sap. Molt bé, molt bé. Apa, companys, que esteu aquí fora, entreu un moment a l'estudi. Que la Vanessa us proposarà un repte. Jo portava un cartellet al mar. Jo portava un cartellet. Podem entrar? Veig que sí. Sí, sí. Estava ja preparat. Doncs, apa, mai no havíem tingut tanta gent aquí a l'estudi. Em fa por això i tot. Fa tot i tot. No m'estranya que et faci por, perquè tens dos elements sobretot. Amb aquests elements. Que déu-n'hi-do, apa. Anem a mirar, a veure, espera un moment, que aquí no teniu els micros oberts encara. Ah, menys mal. Ara. Clar, sí, ara sí. Puc dir una cosa? Pots dir una cosa. Podríem proposar a les cafeteries, bars, pastisseries, flaques, que hi ha aquí al costat... Que sobretot, jo et diria que et pugessis una mica el micro. És que sempre em cau, David, jo saps que tinc uns problemes. Doncs que ens podrien enviar a l'esmorzar. I nosaltres... Ah, mira! Això ho hem dit moltes vegades, del cafè, i no ens no, fan no, cas. No, cafè no, croissants. Croissants, directament ja, no? Sí. Hi ha hagut alguna vegada tanta gent? No. Bueno, alguna entrevista que hem tingut, però tants companys, no. Doncs, Marc. Estic intentant parlar, però no aconsegueix. És que sense guió jo no sóc ningú, jo sóc com el Buenafuente. Sense guió no faig res. Què volies, Leiva? Entre el guió del Buenafuente i les genolleres que has dit tu abans, mare meva. Què passa? Us estem cobrint de glòria avui. Bueno, tot. Bueno, va, jo el sempre... pan i el vino, sí, vino. Manzanas traigo. Jo sempre dic una frase, en castellà, una dita, que la gent ha de dir com es diu en català. Avui és molt fàcil, a veure si la sabeu. Acabem 5? Mare meva. No, Garriga! Ah, això és una trampa mortal. Aquesta és molt fàcil. És per bones pubilles de Catalunya, va. Molt bé. Com es diu en català? Què fas? Què intentes? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sort que aquí no es veuen imatges, perquè això és... Sí, perquè es veu una altra cosa. Bueno, és igual. Mucho ruido, pocas nueces. Molt soroll per no res. Molt bé, és que és facilíssim. Apa! Sí. Hi ha diferents versions, eh? Si sabeu alguna més. No. No sabeu alguna més. Passa la cabra, no? Sí. Jo vull sortir d'aquest estudi perquè quedaré molt malament. I llavors demano... Carlos, intenta. Demano el comodín de salir de l'estudi ara. Pots demanar el comodín del públic, 93 4 68 55 55. Ja en castellà? 93 4 68 55 55. Garriga. La Garriga sempre pensant en lo mateix, de veritat. És que ara serà la meva broma. Groma, una groma de reir, que deia aquell. Avui que l'havia portat fàcil perquè ens truqués la gent, i el Marc aquí ens l'ha fastidiat. Bueno, però no, que hi ha d'altres maneres, altra, no, per dir-la. Sí, però jo si vols dic una altra, perquè el Carlos em sembla que té ganes de... Ja, doncs mira. Que bien, esto es la venganza, no? Proposa una altra. No, no se vale, molt bé, molt bé. Bueno, ja l'hem feta, perquè ara, clar, una nova tampoc. Bueno, com digues. Es diu? Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como. No. Doncs deixem, els deixem que pensin. Deixem-la, pel final, sí. I comencem amb el Música Lliure. Vale, molt bé. Vinga. Què tenim? Som-hi. Doncs avui de nit... Ai, em feu molt de poc. Què tenim, Carlos? Avui tenim moltes coses. Uau. Jo aprofito per fer un tràiler de la meva secció, i és que qui no estigui content, o qui estigui content amb el final de Perdidos, si us plau, Garriga, digues el telèfon. 93 468 55 55. Molt bé, molt bé. Pot trucar per després comentar-ho, ja està. Ah, ja molt no, bé, molt bé. Ja te dejo en paz. Ja em quedaré escoltant, que avui serà interessant. Puc dir una cosa? Sí, clar, home. Vale, senyor director de la ràdio, vull un programa a la nit que es digui Carla de Noche. Carla de Noche. La veu la posa, eh? No, sí, sí, sí. Sí, la veu la té. Hola, qual és tu problema? L'altre dia van fer una pel·lícula molt dolenta a televisió de l'Hospitalet, allò que vaig anar canviant. Que raro. Va ser el dissabte a la nit. Vaig arribar de sopar i estàvem fent una peli que era d'una emissora de ràdio. I era una dona que mentre anava fent el programa, doncs mira, anava despullant i aquestes coses, i es deia l'Escot. L'Escot. L'Escot, sí. Té nom de gos. Era una producció catalana. Sí, era una producció catalana. En sèrio? Sí, sí, sí. I era superfeminista, no? Una producció catalana jo crec que devia ser de principis dels 80, més o menys, pel tipus d'estètica i tal. Doncs... Sí. És a dir, que és quan es veu que la cinta és VHS i ja està. Sí. Comença a estar com els capítols que emeten de Bola de Drac, no? Que ja veus els bordes. Però quina gràcia hi ha si es despulla, si és una ràdio. Bueno, la gràcia era que es tirava el tècnic de so. Ai, David, que és una indirecta, això. Vanessa, la teva secció està era molt violenta, però te la vas tragar tota. No, vaig veure només res. Només l'escena picantilla. Que era només el moment... Home, vaig veure el moment que a sobre de la taula de l'estudi ho feien mentre deixaven els micros oberts. Clar. Imagina't. El tècnic de so sentia identificat i va dir, bueno, anem a veure-ho. Cosa... Sí, apa, sí. Anem a música lliure, que és el que toca. Posa la primera cançó, si vols, i així ens hem calmat una mica. És un quart ja i encara no hem començat ni amb la primera cançó. Posem la primera, si vols. El grup es diu Acadèmia dels Desconfiats i la primera cançó es diu Voltes. We'll be right back. Carla de Noche. Bienvenidos. Ai, ai, ai, quina pompeu. Sí, sí, avui no. Ei, una cançó, no, però una cançó molt maca, ens ha agradat molt. Ja, sí, sí. Estaves, sí, estaves ballant tota l'estona, perdona. Perquè ens agradava molt, ballàvem. Clar, clar que sí. Vibràvamos con el ritmo de la música. Jo vull saber més d'aquesta gent, va. Acadèmia, sí, dels Desconfiats, oi? Sí, us vaig llegir una mica el tema de la informació del grup, eh? Ara d'estar calladets, a veure si podeu. Sí, sí. Sí, tieta. Ha sortit la Vanessa Leiva dura, ara. No, home, no, no, jo... Si no, els hi pots baixar els micros. Sí. Vale. És broma, eh? Deixa'ls-hi, home. Vaya, una nueva aprendiz de Jorge Javier. Que em sentiu, que em sentiu, que em sentiu, que em sentiu, que em sentiu. Total. Que l'Acadèmia dels Desconfiats va néixer el 2003. No em miris fixament, Marc, que no puc llegir llavors. Em poses nerviosa. Veus? És que necessites que parlem, eh? Va néixer el 2003 amb l'edició de la maqueta Voltes, que és la cançó que hem escoltat. Després va col·laborar amb diferents músics i va tenir una temporada de format acústic. Després es va tornar a electrificar i a partir del 2005 s'incorporen el bateria Dani Pallà i el baixista David Cerdà. Projecten l'EP Monstruori Consultors, que és el que escoltarem a continuació. El 2006, després del procés de gravació, mescla i masterització, creen una nova maqueta, Càncer pel meu cor. També participen als concursos Enganxa't a la música i Sona nou, i amb el seu doble EP, Tornar a començar i Desenfoca't i pixelat, amb el que es proposen fer saltar el públic amb nous ritmes i noves lletres. Ara han tret el 2010 el seu últim disc, que es diu Síndrome de Korsakov. Anem a escoltar la segona cançó, que es diu Monstruari Consultors. We'll be right back. encara estan aquí, eh? Encara estan aquí, sí, sí. Són los otros. Ja estan sí. aquí. Hola. Bueno, anem a finiquitar el grup perquè això no pot ser. Hòstia, això ha quedat molt malament, Vanessa. No, home, no. Anem a finiquitar-lo, és sí, com... Sí, home. Porta. Llarga vida, aquest grup. No, és que a mi m'agrada l'host i com que sé que després es fa un especial, jo estic però així. Aquest grup està molt bé, també. Que ens no, clar que està molt bé, per això l'he portat. Acadèmia dels Desconfiats. Ara vindrem cada dia, David, jo. Jo i en Marc i cada dia? Sí, a totes les seccions. Cada dia. Uau, quina cara d'alegria, David. Quina por. Es pot cansar per dins la porta, no? No ho sé, però jo crec que ho intentarem. A veure, l'Acadèmia dels Desconfiats està formada per tres components. Guillem Rigol, David Cerdà i Dani Pallà. Si us ha interessat el grup, el pròxim concert és el 19 de juny, d'aquest any, evidentment, a la tercera Fira de la Música Cardedeu. I el bo és que és gratuït, o sigui que si algú està interessat... Sí, i allà un carden dos, carden deu. Exacte, carden deu. I si és gratuït... Clar. I llavors enllacem amb la secció sexe gratis de la Carla Veiga, no? La Carla de nit, no? Sexe de fan. Abans era... Barcelona de Franc, ara ja és sexe gratis. Directamente, per què enganyar? Per matamor et diuen matamor. Com el teu nòvio. Felicitats des d'aquí. Àlex, felicitats, carinyo. És el seu aniversari. Es fa gran, es fa gran. I a més serà papa, no? Sí. Ja estem. Déu meu, m'he perdut moltes coses. És que això és millor que l'host. Ahir es van saltar un tros de l'emissió de l'host, però... Això, que si voleu més informació del grup... Hi ha la pàgina web, que és www.desconfiats.com o al MySpace, myspace.com/desconfiats. Ara busqueu els tres, eh? Vinga, mira, molt bé. Ja estic. Molt ja bé, està. Això m'agrada. Escoltem, si vols, l'última cançó. Bueno, et dic també la solució. Sí. De mucho ruido y pocas nueces, que tu ho has dit molt bé, Marc. Era molt soroll per no res. També es pot dir molt soroll per tan poca música, que és més adient a la nostra secció. I també molt soroll de plats i poca vianda. Ah, molt bé. Mira. I el que t'he dit abans de Yo me lo guiso, yo me lo como, era Ell tot sol es fa el so i balla. Com, com, com? Ell tot sol es fa el so i balla. Ell tot sol es fa el so i balla. Ah. Sí, sí, t'ho has de perdre. I com es diu en català? Debajo la cama tiene la mano María. Garriga sempre amb lo mateix, va, anem amb la sota música. Sota la taula de la mama Maria. Ui, ui, ui, apa! Ja estem. Posa l'última cançó, per favor. Anem a posar l'última cançó. La Sara, oi? Sí, la Sara. Doncs fins aquí el Música Lliure. Sí, no sé si és el Música Lliure o no sé què ha estat avui, això. La vida lliure, sí. Ha estat molt lliure tot. Molt lliure, molt, massa lliure. Doncs... Em tirem al quejòmetro i em queixaré, no et preocupis. Tu queixa't, Vanessa, queixa't. Jo trucaré. Això truca, truca. Me gustaron mucho esos tres que había, el dia de la música. Mare meva. Anem amb aquest tema, després fem el repàs breu a la graella televisiva i després la secció especial de la... Perdidos! Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha obert la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Dos minuts passen de 2:15 del matí. Seguim en línies obertes i ara és moment de fer un repàs de la graella televisiva. Comencem per Televisió Espanyola, que aquesta nit programa a 10:15 de la nit Españoles en el Mundo. Avui, Lapònia, la part noruega de Lapònia. Després, Destino España, un programa sobre la visió dels estrangers que resideixen a Espanya i avui se centra en la comunitat de La Rioja. A la 2 de Televisió Espanyola, avui la primera semifinal del Festival d'Eurovisió, a les 9 de la nit. Després, a les 11 de la nit, continuarà amb l'astronauta Michael López Alegría, que presenta el documental Sun and Moon. I gairebé a 11:45 de la nit, als 59 segons, la resposta dels sindicats davant de les mesures d'ajust econòmic. Avui a TV3, alguna pregunta més, que s'estrenarà el videoclip de l'autèntica cançó de l'estiu, Jo sóc un homo APM. A les 10:25, Casal Rock. I després, a l'Entre Línies, Fars Furs i Paquet Flotant. El 33, aquesta nit, al Caràquia, amb paisatges nòmades. A les 11 de la nit, Latituds. I als 60 minuts d'aquesta nit, a 11:45 de la nit, Osama Bin Laden, viu o mort. Antena 3, aquesta nit programa el Club del Chiste a partir de 9:45 de la nit i després la sèrie Física o Química. A 4, dos capítols de House a partir de 10:45 de la nit, La Elección i El Cabrón. I el programa Wow de Santi Millán, aquesta nit com a convidats, Aitor Ocio, el futbolista de l'Atlético de Madrid, i Rafael Méndez, el professor de fama. Anem a Telecinco, que aquesta nit a partir de 9:45 de la nit, programa Cántame una canción i després el programa on es comenta Mira a quien mira, presentat per Tània Llacera. A la Sexta, avui cinema, a partir de 10:45 de la nit, Get Carter. I després Buenafuente tindrà a Fran Perea com a convidat. I per acabar aquest repàs a la graella televisiva, Barcelona Televisió, aquesta nit, presenta el programa de Ferran Monegal, Telemonegal, a les 11:50 de la nit. Fins aquí el repàs a la graella televisiva. Que aquí em fan senyals, no sé, Garriga. Ara et posarem el micro, tranquil·la. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Què ha estat això? Ai, Lost. Ai, perdidos. Perdidos. Perdidos, que ja som orfes de perdidos. No sé com continuarà la vida. Avui som, és el primer dia... Som orfes de perdidos i els companys que n'has fet? Sí, m'han abandonat. Jo et diria, els he fet fora per quedar bé, però no. M'han abandonat vilment. Uns per l'esmorzar, altres per la feina. Quines excuses són aquestes? Ja. Per un croissant, per un cafè llet, per un sou a fi de mes. Què és això? Què vol dir abandonar-me? Em giro a preparar la música i de sobte... Han desaparegut tots. Sí, la cosa, entre els que no han vist perdidos, sacrilegio des d'allà. La pregunta és, David, perdidos, com ho portes, tu? Jo em vaig quedar en la segona temporada. Vaja. Llavors... Bueno, podrem fer alguna cosa. Per cert, vaig sentir en una emissora de ràdio l'altre dia una entrevista que van fer a un dels actors de Lost. Uh-huh. Un actor, no sé quin és, però sembla que apareixia a partir de la tercera temporada, un que sí. Portava un parche a l'ull. Exacte. Feia de Mikhail. Exacte, en català. Sí. I va respondre en català, perfectament, perquè havia viscut durant 5 anys a Lloret, em sembla que era. I que cantava Havaneres a Calella de Palafrugell. Exacte. Efectivament, sí. Veig que vam escoltar la mateixa entrevista. Sí. Doncs podem dir Barracú, vam efectivament, sentir Barracú. Efectivament. I de fet, un dels personatges importants de la sèrie, que és el Richard Alpert, es diu Néstor Carbonell, i és que té els seus... Em sembla que la seva àvia o el seu avi eren catalans. I feien oli, i per això es deien Carbonell. Però... I parlar castellà, és a dir, que té ascendència del nostre país, es veu. Sí. I, I com que van fer un capítol a Tenerife, ràpidament el govern de Tenerife va demanar a Richard Alpert que anés a fer vacances a Tenerife, que és una mica de morro. Ai, com habéis venido a hacer un capítulo, venid de vacaciones. Adeu, Garriga, adeu, adeu, Marc, adeu... Se'n van com si fossin personatges de Perdidos. Apa, companys, adéu a tots, Vanessa Leiva, demà ens veiem aquí al Quejòmetro. La Vanessa Leiva... No, la Vanessa Leiva... Està perduda. No. La tenim lost. En el limbo. Sí. Està en el limbo. Bueno, doncs de fet, avui és el primer dia oficial sense Lost a les nostres vides, i és que ahir, a 6:45 del matí, 4, emetia el capítol final... que primer es deia que duraria 2 hores i mitja i finalment va ser 1 hora i mitja i una miqueta. D'acord? Ai, llavors aquí ens han fallat, eh? Bueno, eren 2 hores i mitja, jo crec que es va confondre amb la missió amb els Estats Units. És a dir, eren 2 hores i mitja amb publicitat etcètera. Inclosa. I aquí, com es va fer del tirón, sí. És a dir, jo a les 6:15 em vaig aixecar, em vaig asseure al meu sofà, vaig fer-me un suc i sí. Vaig estar allà esperant i, la veritat és que molt puntuals, a 6:45 va començar la missió del capítol, sí. I cap a les 8:05, una cosa així, ja feien el programa posterior, que era el matinal 4, amb la Signeriz, que d'això ja en parlarem. És a dir, la Signeriz parlant de Lost, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la de coses que dijo, i de bastanta gravetat. Però bueno, sí, les coses així. Els fans de Lost és una mica... Saps aquella revolta que hi va haver contra Pablo Motos, quan va portar el Harley, Lugo sí. Reyes? Doncs una mica similar, perquè la Signeriz es va prendre el guió, però diguéssim que es va prendre un guió no massa bé, d'acord? Es va baixar un guió d'internet. Exacte, el Rincón del Vago. I llavors pues, va passar el que va passar. Atenció, perquè ahir el capítol era un capítol molt esperat per sí. Tothom, d'acord? Portàvem una 6a temporada on l'inici de la temporada va ser una mica decepcionant per tots els seguidors de Lost, perquè van començar amb una trama d'un temple, unes coses místiques que no tenien gaire res a veure amb la història que teníem fins ara, i a més semblaven decorats del Cracòvia, o sí. Sigui, cartró, pedra, absoluto i total. I cap a meitat de la temporada es va començar a redreçar la cosa fins que va arribar al final d'ahir. Atenció, ja us aviso, no escolteu la secció si no heu vist el final i el voleu veure i ser... Per una vegada us deixem que canvieu. Exacte, per una vegada molt petita. També us ho dic que val la pena veure'l encara que sapigueu com acaba. D'acord? Ahir començava el capítol i... ens havien deixat amb que el Jack, que era el personatge que és una mica el líder d'aquesta història, s'havia de convertir en el guardià de la illa. Tots sabem que és una illa molt especial, que se mueve, se va moviendo i no sabes dónde está i no passa nada, i la gent que hi va allà doncs, no té malalties, es cura, els que no podien caminar ara caminen, sí. Que hay osos polares, pues como en cualquier isla... Que se precie. Cualquiera de Hawái, un oso polar, i es convertia en el guardià de la illa. I atenció, perquè John Locke, que ja no era John Locke, que era un senyor malo que se convertia en humo negro i tenia la cara de John Locke, sí. Que jo crec que és... Pobre Terry O'Quinn, no el matem a la 5a temporada, ja que està des del principi, aguantem-lo d'alguna manera fins al final. I van dir, pues que tenga la cara de John Locke. Saps allò? Com quan canvien els actors, un personatge, sí, per sí, exemple, sí. El cor de la ciutat, sí. El fill del Peris, no? Que van dir, és que ja no serà el Kim Gutiérrez i serà la Liz Rangel. I ja està, us lo creéis i fuera. I punt. Pues ja està. Doncs nosaltres vam fer aquest acte de fe. I tot es resolia a que la illa estava en perill, i els bons havien de salvar-la del John Locke, que era el dolent. Sí. D'acord? Entretant, el joc d'aquesta temporada, ja sabeu que al principi Perdidos el que tenia eren flashbacks, després hi va haver a partir d'una... Al final de la 3a temporada va ser molt comentat i va ser com un ai molt fort per tots els seguidors, perquè vam començar a veure flash forwards. Sí. És a dir, va canviar tota l'estructura de la sèrie, en comptes de veure el passat dels personatges, començàvem a veure el futur. D'acord? I aquesta 5a temporada, adeu Vanessa. Vanessa, fins demà. La Vanessa ens deixa. Demà al Quejòmetro, ja saps, porta'ns moltes queixes, que aquí ens volem queixar. Exacte. Potser li deixo alguna a la recàmera. Ah, mira, doncs sí. D'acord, doncs aquesta temporada, aquesta 6a temporada, el que va passar després de que la Juliet fes explotar una bomba d'hidrogeno, és que vam començar a veure... Una realitat paral·lela. Una realitat paral·lela? Exacte. És a dir, els personatges estaven a la illa, però a la vegada també estaven a Los Angeles vivint una vida que no havien vist encara. Per exemple, en Jack tenia un fill. Sí. Per exemple, cosa que no passava en cap de les històries anteriors. Sí. En Sawyer era un detectiu. Vale? Vale. Doncs ahir es presentava el panorama on havíem de solucionar tota aquesta mandanga espectacular. Sí. D'acord? Llavors, una de les peces claus, que és aquell personatge que t'arregla un capítol, sempre, que era Desmond. Desmond és aquell personatge que estava prement la tecla a la escotilla, sí, perquè el món no es destruís. Mm-hmm. D'acord? El vam conèixer aquí, era un personatge bastant important i una característica especial d'aquest personatge és que és resistent a l'electromagnetisme. Ah. Mira, David, potser ho ets tu també i no ho saps. I no ho sé, d'acord? Clar, tampoc sé la utilitat pràctica diària que té ser resistent a l'electromagnetisme. Però resulta que en Desmond, que també estava a l'illa ara, por ahí, com el que passava por ahí, doncs tenia certa incidència en el que podia passar a l'illa. Mm-hmm. D'acord? I a més, en Desmond, en aquesta realitat paral·lela, va ser el primer que es va donar a recordar que ell havia estat a l'illa. Ah. És a dir, en capítols anteriors vam començar a veure com algun personatge recorda des d'aquesta vida paral·lela, mm-hmm, que havia estat a l'illa. Sí. I es comença a adonar que hi ha tots, o sigui, es comença a trobar tots els personatges perquè tots, en realitat, l'avió no, mm-hmm, s'està ballat, i l'avió, el 815 d'Oceànic, arriba a Los Angeles com si no hagués passat res. Sí. I clar, tots els personatges en algun moment es creuen en l'aeroport, van agafant un taxi, el que sigui. Mm-hmm. Vale. Tenim tot això, que és, sí, molt complicat d'explicar. Molt complicat d'explicar. La illa que està a punt d'explotar, què tal, què és igual. I llavors, el que comença a passar és que a la illa, a la realitat alternativa, tots els personatges, a través de la mà del Desmond, mm-hmm, es comencen a trobar i a recordar-se. És a dir, quan es toquen, sí, comencen a recordar. Moments espectaculars dels personatges com la trobada d'en Sawyer i la Juliet, ja que el seu comiat va ser dolorós pels seguidors, sí, diguéssim, mm-hmm, i també el moment on els coreans, el San i la Jin, estan a l'hospital i la Juliet, que encara, mm-hmm, no, o sigui, en teoria no es coneixen entre ells, li fa una ecografia a la San, sí, i llavors recorden que a la illa la Juliet li va fer una ecografia, mm-hmm, i estava embarassada, no? Sí. Doncs són moments bastant emotius. Hem de dir que el capítol ha estat un capítol emotiu. Si voleu respostes del tipus què hace un oso polar en Hawaii, què són els números 4, 8, 15, 16, 23, 42 i totes aquestes coses, aquest capítol no ho resol, no es va satisfacer per a nada, d'acord? Però en canvi, aquest capítol el que sí que fa és tancar la història dels personatges. Mm-hmm. I ara vaig explicar la meva teoria. La meva teoria no, la que he llegit i es comparteix en molts blogs. Què ha passat? Mm-hmm, o sigui, sí, què ha passat en aquest final, d'acord? Doncs en aquest final, com dèiem, la temporada començava amb que l'avió no s'estavellava i per tant hi havia una realitat paral·lela, mm-hmm, a l'altra, sí, d'acord? El que s'ha explicat, o el que s'ha donat com a explicació, és que aquesta realitat paral·lela en realitat és el limbo. Sí. Un limbo. Mm-hmm. On tots els personatges estan allà per trobar-se. Per trobar-se i fer què? Em diràs, sí, un guateque. Anar a les Olimpíades. No. Estan allà per trobar-se. Per aconseguir el que es diu en anglès move on, que és continuar endavant. Sí. Continuar endavant a on? Clar. A la mort. Vale. Vale. O sigui, clar, si estan en un limbo... Estan en un limbo, d'acord? El limbo és el pas intermig entre la vida i la mort. Exacte. Que aquest limbo s'ha creat perquè ells es trobin i puguin morir, mm-hmm, diguéssim, tranquil·lament, d'acord? ¿Vale? Llavors... Això és que no han convidat a Melinda a la sèrie. Clar, si estigués Melinda Gordon, clar, pues jo s'ho hubiera dicho, oye, a la primera temporada s'hagués finiquitat tot, clar, oye, que lo que os pasa es esto, no? Llavors, el tema és que, com es va dir, a la primera temporada es va dir, no, és que la isla és que estan todos muertos, mm-hmm, sí, i estan en esta isla i tal. No, o sigui... Molta gent, de fet, al matinal 4 d'ahir, el primer que va dir la noia que parlava, em va semblar entendre a mi, uh-huh, és que pues al final nos ha pasado que sí, que todos estaban muertos. No, no és que todos estuvieran muertos, és a dir, el que va passar a la illa va passar. Uh-huh. O sigui, tot el que hem vist ha passat, excepte en aquesta última temporada, que era aquesta realitat paral·lela. Uh-huh, d'acord? Sí. Llavors, quan tots es van trobant, uh-huh, i conforme es van recordant, tots s'encaminen cap a una església, mm-hmm, i allà es reuneixen tots. Sí. I l'últim en arribar és en Jack. Sí. Que en Jack, si heu vist la sèrie, recordareu que és un home de ciència. És a dir, mm-hmm, és un metge i li costa molt entrar a la fe de la illa. Així com en John Locke de seguida diu, la illa és especial, la illa té alguna cosa estranya, has de creure, tal. Ell és negatiu respecte a això. Encara que al final, doncs, hi creu i diu, pues si creo, creo ya por todas. Llavors, arriba i hi ha un taüt. De qui és aquest taüt? Ai. En teoria, aquest taüt és el del seu pare. Que, si recordem, en Jack va viatjar a Sydney a buscar aquest taüt. Sí. I llavors, clar, quan s'està veient a la illa, el taüt una mica no el troba, no sap on és, d'acord? Vale. Quan obre el taüt, no hi ha res. I llavors apareix el seu pare al darrere i li diu, però si tu estaves mort. I li diu, sí. I llavors el Jack li diu, llavors això vol dir que jo també estic mort. I ell li diu que sí. D'acord? Què vol dir això? Que no, és a dir, tots estan morts i el pare li explica, però això vol dir que és la pregunta, en Jack fa la pregunta del fan, és a dir, estamos todos, eso quiere decir que morimos todos. I diu, no, lo que pasó fue real. Simplement aquest limbo és un lloc atemporal, és a dir, tothom, que no vol dir que tu quan mors arribes a aquest limbo, sinó que tots han mort en algun moment de la seva vida i al final han arribat aquí. Però que com l'experiència més important va ser aquesta illa, es reuneixen entre ells. És a dir, en Jack, que al final del capítol, quan tots es reuneixen, es fa aquesta llum, que en aquesta última temporada ha estat molt important, aquest flash de llum, i en Jack resulta que després de totes les peripècies d'intentar salvar la illa, d'utilitzar Desmond, de posar la pedra perquè la illa, hi ha un moment en què la illa està en perill, ui, el micro, i es desmorona, en Jack aconsegueix arreglar-ho tot, però queda malferit, i llavors el que fa és anar als bambús, als juncos, de quan ell va arribar, ell es va despertar i va veure uns bambús, uns juncos. Doncs ell se'n va allà, s'estira al terra, i si recordeu, la primera imatge de Lost era com sobre l'ull d'en Jack, i es tanca l'ull d'en Jack. Sí. I és la imatge final de la sèrie. Llavors ell mor allà, però veu que hi ha un avió que surt de la illa. Que en aquest avió hi van en Richard, la Kate, en Sawyer, la Claire, en Miles i en Frank, que són sis personatges que aconsegueixen sortir de la illa i que probablement moren, doncs, en altres circumstàncies, amb 70 anys més grans, d'acord? Llavors el limbo és l'explicació de que tots en algun moment arriben al limbo i arriben, diguéssim, com recorden la seva... Avui amb el micro l'emoció m'està jugant males passades, ja veig. Està gesticulant el Carlos i li està fent cops al micro. Exacte. Ho hem d'explicar. A ver si vuelve perdido. I llavors, tots arriben a aquest limbo i quan es troben tots, poden continuar a la mort. És a dir, ja s'ha acabat la seva història. I es tanquen, per tant, totes les històries. I jo, per tant, crec que tots aquells rumors que hi havia de si una peli, de si un spin-off de la sèrie amb algun personatge, qualsevol cosa, tot això queda descartat absolutament. El que sí està confirmat és una enciclopèdia que probablement sí que expliqui totes aquestes coses dels salts en el temps, els números, el oso polar, totes aquestes coses. Però abans em deies el tema d'un DVD amb minuts extras de metratge. Sí, això diuen que quan treguin la temporada en DVD sortiran aproximadament 20 minuts més. Jo crec que en 20 minuts és impossible absolutament respondre a tots els dubtes que han qüestionat. Llavors, resultat de l'emissió d'aquest capítol. Sí. Dos bandos bastant extrems i oposats. Uns, vaya tomadura de pelo, això no ha servit per res, 6 anys gastats, o els que ens donem per satisfets. És a dir, jo penso que la sèrie mai... Sempre el que ha fet la sèrie és utilitzar aquesta mena de trucs dels viatges, els números, totes aquestes coses, per retenir-te com a espectador. I llavors, el realment important eren els personatges. Nosaltres ens hem quedat perquè els personatges ens interessaven i volíem saber què els hi passava a les seves vides. De fet, per exemple, Flash Forward, han intentat imitar el model Perdidos en Flash Forward i llavors han deixat una mica davant dels personatges i el vaixell s'ha enfonsat completament. De fet, Flash Forward no tindrà segona temporada, és a dir, s'acaba aquesta temporada i ja no més. I ara estem una mica orfes de Perdidos, és a dir, què o quina sèrie serà la que reemplaçarà. La que reemplaçarà. Tots sabem que això és molt complicat, perquè, per exemple, quan va acabar Friends, no hi va haver una sèrie que diguéssim, vale, doncs aquesta és la nova Friends i que ocuparà exactament el forat que ens deixa Friends. Que jo volia comentar, ara que diem Friends, les audiències finals d'aquestes grans sèries d'importància mundial, que és que, per exemple, una sèrie com Frasier, el seu capítol final va tenir 25,4 milions d'espectadors, Friends va tenir 50 milions d'espectadors, Seinfeld 76 milions, Cheers 80 milions i MASH, que de moment és la sèrie rècord del seu final, va tenir 110 milions d'espectadors. 110 milions d'espectadors. Quants diries que va tenir Lost? Vaig sentir potser sobre els 8 aproximadament, no? Una mica més. 13, gairebé 14, d'acord? Què dius? És una... Per exemple, el final de la sisena temporada d'Anatomia de Grey va tenir més espectadors, va tenir 15 milions d'espectadors. 15. La pregunta és, sumant les audiències de tota la gent, perquè ahir fins a 59 països emetien el final de Perdidos en directe, sumant aquestes audiències, veurem exactament qual fue la magnitud de tot plegat. Sí. També recordem que hi havia cinemes que ho emetien, el Barma aquí a Barcelona, és a dir... I a més hem de sumar la gent que a les 6 i mitja del matí no ho va poder veure perquè treballava, perquè dormia, perquè era festa a Barcelona, pel que fos, i s'ho va descarregar i ho avisa posteriori. Sí. D'acord? Jo només dic que l'emissió 4 va tenir alguns problemes, és a dir, al principi els subtítols anaven una mica descontrolats, i va haver una, gairebé, jo et diria, uns 4 minuts on els subtítols no hi eren, eren subtítols d'una altra seqüència completament diferent. També s'ha parlat de problemes amb la lectura dels subtítols, amb un cos massa gran que de vegades se sortia de la pantalla. Exacte, i a més hi havia sempre, potser a les línies més llargues hi havia alguns caràcters que es perdien, és a dir, 3 o 4. Però el més important de tot és que van tenir una errada i es van saltar 6 minuts de visió. És a dir, van passar 6 minuts que no vam saber què va passar. Jo ara us ho explico, són 6 minuts on... La veritat és que són bastant importants en quant a coherència, perquè de sobte vam veure un salt que dèiem, no entenem res, com és que els personatges ara estan junts si estaven separats, d'acord? En aquest lapsus d'aquests 6 minuts més o menys, el Jack parla amb en Locke a la realitat alternativa, que està a punt d'operar-lo per treure'l de fora de la cadira de rodes. A més, descobrim que en Richard Alpert, que és un personatge que no es feia vell, que portava la illa des del 1800 i pico, li surt una cana. I el Miles li diu, un personatge li diu, te ha salido una cana, i diu, crec que he recuperat les ganes de viure. No? I es comença a fer vell. Els dos grups del Locke i en Ben, i per l'altra banda, Kate, Jack, Sawyer, es troben i decideixen anar junts per resoldre el problema de la illa. I la Kate, que han mort, com que han mort els seus amics coreans, comença a disparar el John Locke, que, i no li pot fer res, i en John Locke li diu, no malgastis les bales, i llavors al final, això sí que es veu ja, és aquell moment en què la Kate el dispara, finalment l'encerta i el mata, i li diu, estava guardant aquesta bala especialment per tu. Llavors, clar, totes aquestes coses les havíem perdut, i no sabíem on estaven, i vam dir, jo estic satisfet amb el capítol, jo estic content, és veritat, no s'expliquen la meitat de les coses, tota la cosa més de salts en el temps, sí, tal. Però jo em pregunto, hauria estat més satisfactori que ens expliquessin que todo esto era física cuántica i que havia una fuente que hacía que los saltos en el tiempo... No ho sé. Per mi el tancament dels personatges, és a dir, de les històries, de com han acabat tots entre ells i tal, i molt emocionant les trobades entre ells. Sí. És a dir, quan es troben entre ells a la realitat alternativa i recorden, per exemple, la Claire i en Charlie, la Claire torna a parir una altra vegada, pobra dona, està parint contínuament. Doncs pareix una altra vegada i llavors es retroba amb en Charlie i recorden que ja van formar una família i la tornen a formar, doncs és bastant maco. Una mica de llagrimeta. Doncs... No sé. Aquí tenim el final de Lost, Perdidos. Jo ja no sé... Una sèrie que ha donat 6 anys. 6 anys, 6 temporades. Va començar el 2004 amb el boom mujeres, y va a formar un triunvirat bastante importante, Mujeres Desesperadas y Anatomía de Grey, ¿no? Sí. Va a ser un momento de empuje de estas series. La seva temática la ha anat fent perdre audiencia para el camino, sí, porque era normal. Y al final ha acabado como un gran fenómeno y la primera serie, yo creo, de ámbito global. Es decir, que tothom, es la primera vegada que veiem un final en directe y creo que eso cambiará las cosas para el futuro. Doncs ho hem de deixar aquí. Arribem pràcticament a les 9 del matí. Carlos Aguilar, moltíssimes gràcies per aquest resum especial de Lost. Jo sé que era una mica complicat. Si voleu, un dia quedem, fem un cafè i fem unes 4 hores de debate col·loquio sobre Lost. La pròxima setmana t'esperem dilluns amb la tele. Amb la tele de sempre. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Igualment. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem al punt de les 7 del matí aquí, a Línies Obertes.